En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Jeg har lige haft en radikal politiker i studiet, der raser over Paludans koranafbrænding i Sverige. Esat Sentürk hedder han, og han er viceborgmester for Radikale Venstre i Høje-Taastrup. På Facebook skrev Sentürk, at han, citat, er træt af, at Paludan gang på gang pisser på muslimernes værdighed. Og, citat, vi bør aktivt gøre noget for at begrænse Paludans handlinger. Så jeg inviterer selvfølgelig Sentürk ind for at få svar på, hvad han vil gøre ved Paludan. Jeg havde ikke forudset, hvor langt han er klar til at gå. Velkommen i Pilestræde. Den 27. januar på Facebook, der skriver du: Sverige og Danmark bør ikke tillade, at Rasmus Paludan fortsætter med sin provokation ved at brænde Koranen. Hvad mener du, Sverige og Danmark så bør gøre i stedet for? Der skal man... Vi kan ikke komme uden om at kigge tilbage, hvor Rasmus Paludan kommer frem og bliver til en national problem i Danmark, vil rigtig mange sige, hvor han fremprovokerer. Og der synes jeg også generelt, danske muslimer har været super gode til at ignorere ham, og det er selvfølgelig også det rigtige at gøre. Men nu, hvor skridtet er nærmest gået videre og går hen og blevet til en international problem, nu er der jo krig i vores kontinent, ja. Og der er nogle geopolitiske elementer, der er på spil, og Sverige har jo søgt sammen med Finland om at kunne komme ind i NATO. Ja. Og der synes jeg bare, at det burde også fylde lidt mere, når vi tænker på vores og vores nabos sikkerhed, at vi ikke kan bare ignorere det og så bare sige, jamen, det er ytringsfrihed. Mm-hmm. Okay, så hvad mener du, Danmark og Sverige bør gøre i forhold jamen, til der skal man jo begynde at kribe ind, og så ikke give ham tilladelse til at i hvert fald brænde foran den tyrkiske ambassade, nu hvor situationen mellem Sverige og Tyrkiet er så følsom, så skulle man jo i hvert fald henvise ham til et andet sted, for eksempel. Og så må han jo gøre det. Altså, i hele taget er jeg jo imod koranafbrændingen. Okay. Men lige i den situation, så burde man kunne gribe ind og sige, du kan ikke få lov til at gøre det for en ambassaden, for at fremprovokere mere end, hvad du har gjort før. Du er imod koranafbrændinger. Bør det være forbudt at brænde koraner af? Det er det jo ikke. Vi har jo afskaffet blasfemiparagraffen. Og der er der en balance, som jeg... altså selvfølgelig er det jo en personlig ejendom. Han kan jo brænde, som han vil. Ja. Men når jeg ser det som, at han bruger det som et middel til at provokere, der synes jeg, at der burde være en grænse at give ham lov til at gøre det offentligt. Ja, så... Jeg skal bare være sikker på, hvad du mener her i sats. Ja. Skal det eller skal det ikke være forbudt at brænde koraner? Jeg foretrækker det ikke, at det skal være tilladt. Så du mener, det skal være forbudt at brænde en koran? Ja. Okay, det vil sige, så skal vi jo genindføre blasfemiparagraffen. Ja, det ved jeg godt, at det er imod partilinjen lige nu. Men det står jeg også for egen regning for, at det synes jeg faktisk. Og det, ved du, om der er opbakning blandt nogle af dine partifæller til det? Det tror jeg faktisk ikke. Jeg har slet ikke diskuteret med, eller haft muligheden for at snakke med nogen i partiet om det, hverken hovedbestyrelsen eller folketingsgruppen. Okay. Jeg ved ikke, hvor det står hen. Men det igen på egen regning, ja. og så også fordi, at der er nogle hensyn, vi skal tage. Hvad er det for hensyn? Jamen det er jo blandt andet, at det kan, altså hvis du går hen og bliver benyttet som udnyttelse eller misbrug af ytringsfrihed, der synes jeg, at grænsen burde gå. Og så skulle man ikke give tilladelse til at afbrænde Koranen, for eksempel. Nej. Fordi det bliver misbrugt ytringsfriheden. Men hvis nu verden var indrettet, som du gerne ville have, den var, at der var en blasfemiparagraf, at det ikke var tilladt at brænde Koranen, så behøvede der jo slet ikke være nogen vurdering. Så måtte man jo bare ikke brænde Koranen. Punktum. Ja. Og sådan ville du helst have det? Ja, det synes jeg, det... Ja. Okay. Det er jo svært at fortsætte interviewet faktisk, så, fordi det er jo en helt anden virkelighed, end den, vi lever i. Ja. Den virkelighed, vi lever i, der er det jo tilladt at brænde koraner. Især efter, vi afskaffede blasfemiparagrafen i 2017, så må man godt det. Ja. Og i og med, at man må det, så har man også ret til det, og ingen kan komme med vold og forhindre en i at gøre det. Det har du fuldstændig. Og hvis de forsøger at gøre det, så skal politiet for alt i verden beskytte dem, fordi de er i deres ret til at gøre det. Ja. Så... Jeg havde jo forberedt interviewet på, at du ville sige, nej, selvfølgelig skal det være tilladt at brænde koraner, men der kan være særlige situationer, hvor man ikke må gøre det. Ja. Det her er jo, du er faktisk mere, hvad skal man sige, fundamental her. Du siger bare, nej, koraner skal man ikke brænde. Jeg vil ikke kalde det at være fundamental, at man beskytter... Nej, så lad mig bruge det andet ord. Du er i hvert fald meget klar i spyttet her. Du siger, koraner, de skal ikke brændes af, det burde ikke være lovligt. Jamen ikke kun koraner, bare generelle religiøse symboler, eller for den sags skyld... Religiøse symboler generelt. Mit gæt er, at blasfemiparagraffen ikke bliver gennemført i Danmark. Og mit gæt er også, at du ikke kan finde opbakning til det i dit eget parti. Det tror jeg også på. Så nu prøver jeg at fortsætte interviewet alligevel, som om at... Altså sådan som verden er, nemlig at der ikke er nogen blasfemiparagraf. Og du vil jo altså gerne begrænse ham, eller du vil i hvert fald du vil ikke tillade, at han brænder koraner i Sverige. Du siger, det man kunne have gjort i Sverige, det var at sige, foran den tyrkiske ambassade, der går det i hvert fald ikke. Så må de finde et andet sted. Ja. Men der kan man jo, altså det jeg i hvert fald håber, og ideen med min måske for meget provokerende opslag, var jo ikke, at jeg vil sætte spørgsmålstegn ved ytringsfrihed. Men jeg synes, at tiden er, hvor vi burde kunne diskutere, hvor grænsen går hen. Mm-hmm. Når vi tænker på vores og vores naboers sikkerhed. Mm-hmm. Jeg tror, dem, der har fulgt Sveriges forsøg på at blive optaget i NATO, vil nok sige, at det, der primært har stået i vejen for, at Sverige kom ind i NATO, det er ikke Rasmus Paludan. Det er den tyrkiske præsident Erdogan, som gang på gang har fundet undskyldninger eller årsager, alt efter hvor velargumenteret man synes, han er, til at sige, nej, Sverige, vi kan ikke have jer med i vores alliance. Så var det noget med PKK, så var det nogle andre ting. Så brænder Rasmus Paludan en koran af, de kommer som en gave for Erdogan, som har brug for at vise sit folk, at jeg står sammen, og vi har en fælles flinde, og nu skal I bare se. Det bliver brugt som et politisk redskab i Tyrkiet. Det er jo ikke Paludans skyld, at Sverige ikke kan komme ind i NATO. Det er Tyrkiets skyld. Den analyse har jeg også hørt tit, faktisk. Mm-hmm. Og der kan jeg ikke forholde mig, fordi der er rigtig mange forskellige synspunkter. Men det, jeg kan forholde mig til, det er, at hvad vi kunne gøre for at lempe situationen. Og det er jo lidt det, hvor jeg som dansk politiker kan gå hen og sige, jamen vores del i det her diskussion, den starter først, når en dansk statsborger går hen og med i konflikten, puster til ildet, og der kan jeg forholde mig og sige, jamen, der synes jeg, at vi burde overveje, hvordan vi skal forholde os til. Ja, det er jo meget, meget sjældent, at politiet siger, du kan ikke få lov til at lave din demonstration. Der skal virkelig være tungtvejende årsager. Og som du siger, Paludan har jo i mange andre sammenhæng brændt koraner af, især i Danmark. Det har han gjort ved mange lejligheder. Og på et tidspunkt, der var det ved at koge over. Ja. I april 2019 holder han inden for, tror jeg, 2 døgn demonstrationer på Nørrebro og Albertslund, og bydelene koger. Der er voldsomme optøjer. De er nødt til at sende en bomberydder ud på Blågårds Plads. Der er 40 biler, der bliver brændt af. Der er 100 brandudrykninger. Der er 31 anholdte. Det er ved at gå fuldstændig op i hattebriller. Og på det tidspunkt, først da, siger politiet, okay, vi bliver nødt til at indføre et midlertidigt forbud mod Paludan-demonstrationer. Politiinspektør Mogens Lauritsen fra Københavns Vestegns Politi, han siger, vi mener ikke længere, at demonstrationerne kan gennemføres uden fare for den offentlige fred eller Rasmus Paludans sikkerhed. Og rigspolitichefen Jens Henrik Højbjerg, han istemmer og siger, det er et meget alvorligt skridt at tage. Politiets opgave er at sikre, at det ikke ved vold eller trusler herom er muligt at afskære andre muligheden for at ytre sig. Derfor vil politiet også fremover være talstærkt til stede ved demonstrationer, hvor det vurderes nødvendigt. Assad, det politiet beklager her, er ikke Paludans gentagne demonstrationer. Det politiet beklager er, at ordensmagten midlertidigt ikke kunne garantere Paludans sikkerhed. At vi var nået til et punkt i Danmark, hvor det midlertidigt med vold var muligt at afskære Paludan muligheden for at ytre sig. Var det ikke en utrolig, frygtelig, trist erkendelse? Jo, det er det. Det er det. Og jeg kan igen tage afstand fra alt det urolighed og alt det, der har været der. Og der kan jeg forestille mig, at det var paragraf 79 i grundloven, man brugte dengang. Mm-hmm. Og der kan man jo, hvis jeg skal komme tilbage til spørgsmålet, at det skal jo selvfølgelig ikke være på den måde, at nogen skal tige på grund af, at man bliver troet. Mm. Men igen, hvor går grænsen hen til, hvor meget må man udnytte, misbruge ytringsfriheden? Og der havde han jo en bestemt agenda, faktisk en politisk agenda. Mm-hmm. Det var jo valgkampen, hvis jeg ikke husker helt forkert, det var op til, hvor han begyndte på det. Og der kan man jo så sige, jamen, hvor meget må man skabe uro, had, splitte sig i samfundet, for at kunne gennemføre sin valgkamp? Det står der faktisk ikke så meget om i grundlovens paragraf 79. Det, der står i kommentaren til grundlovens paragraf 79, det er sådan her. Hvis mødet foregår det fri, kan politiet forbyde det, men kun hvis der er fare for den offentlige fred. Det kan være, hvis der for eksempel er trusler om omfattende uroligheder mellem demonstranter og andre grupper mennesker. Ja. Men Esat, det er jo ikke Paludan, der er voldelig. Det er jo moddemonstranterne, der er voldelige. Det er dem, der vil overfalde ham. Det er dem, politiet siger, at vi kan ikke garantere Paludans. Det er jo ikke moddemonstranterne, de ikke kan garantere deres sikkerhed, de garanterer. Det er Paludans sikkerhed, de ikke kan garantere. Det er det, der er argumentet for at sige, her til ikke længere. Vi kan ikke garantere den her mands sikkerhed, så desværre er vi nødt til at aflyse. Og det har du ret i. Men igen, nu er jeg hverken jurist eller politibetjent, der skal begynde at fortolke. Mm-hmm. Når jeg læser det, så er det i hvert fald den opfattelse, at politiet kan bruge paragrafen, hvis man føler, at der ikke er fred i de offentlige. Mm-hmm. Og så kan man jo diskutere, hvad årsagen er. Lad os diskutere det. Hvad var årsagen til, at man var nødt til midlertidigt at afbryde Paludans demonstrationer i 19? Var det Paludan, eller var det den reaktion, der kom på Paludan? Jeg vil da mene, at Paludan er medskyldig i det, at han fremprovokerer nogle bestemte grupper. Det vil du mene? Det er altså. Så du synes ikke, det største problem er, at folk reagerer voldeligt på Rasmus Paludan? Du synes, det største problem er, at Rasmus Paludan provokerer? Nej, jeg siger ikke, det er den største problem. Jeg synes, han har medansvar i, at det opstår. Okay. Det er jo to forskellige ting. Og du ser det jo også selv personligt, går jeg ud fra, som en provokation, han gør, fordi du siger, man må ikke brænde Koranen. Det skal man ikke, det her. Du ville faktisk gerne have, at det var ulovligt at brænde Koranen. Ja. Ja. Men altså, igen, det er jo ikke fordi, at jeg er imod ytringsfrihed, og man ikke skal bruge den ret. Tværtimod, jeg har det bare sådan, det gør ondt at se, at der er en person, der udnytter vores ytringsfrihed for at opnå hans agenda. Jeg tror, mange har det sådan, at det gør ondt at se, at folk ikke kan finde ud af at overholde demokratiets spilleregler, når han siger provokerende ting. Det tror jeg også på. Det udelukker jeg ikke. Jeg bliver også irriteret over de uroligheder, der har været der. Okay. Og jeg vil jo klart tage afstand for det. Ja. Men den ene synes jeg ikke udelukker den anden. Mm-hmm. Du skrev også i dit Facebook-opslag, der er ingen grund til at gamble med Sveriges NATO-deltagelse eller sikkerhed. Ja. Og så får jeg lyst til at drage en historisk parallel, og nu må lige prøve at følge med, og du må bare sige til, hvis du synes, det er uretfærdigt. Men jeg vil bare vide, om du havde en tilsvarende holdning i 2012, da politiet konfiskerede Tibet-flag fra danske demonstranter under den kinesiske præsidents besøg i København. Det var et meget vigtigt besøg. Det handlede om danske handelsinteresser. Og så stod der og kunne hjælpe mig nogle skide irriterende danske demonstranter og viftede med Tibet-flag. Politiet, de gik hen og tog flagene fra demonstranterne. Ja. Jeg kan ikke vide, hvorfor, men man kunne jo tænke, uha, lad os få de Tibet-flag væk. Der er ingen grund til at gamble med Danmarks forhold til Kina. Jamen, der er lidt. Så har du en tilsvarende holdning til det? Nej. Altså, der har jeg det lidt omvendt. Altså, der har vi jo ikke med noget sikkerhed at gøre. Vi har at gøre med internationale interesser. Danmarks meget, meget store interesse i det kinesiske marked. Nu er vi jo ikke allieret med Kina, som vi er allieret med Tyrkiet. Der er jo en kæmpe forskel, og den økonomiske interesse er jo ikke det samme som sikkerhedsinteresse. Okay, det, så, du gerne, mig ret i. Så man må gerne gamble med Danmarks... Altså, det var fint med Tibet-flagene, for der må man gerne gamble med Danmarks økonomiske interesser i forhold til Kina. Men det er ikke fint med koranafbrænding i Sverige, for vi må ikke gamble med vores Sveriges NATO-medlemskab. Ja, jeg synes, det er godt nok en... et sjov måde at sammenligne to forskellige ting, men helt nej, det helt synes klar. Jeg egentlig ikke, det er sat, fordi grundlæggende handler det om ytringsfrihed. I 2012 handlede det om danske demonstranter måtte vifte med Tibet-flag, og det måtte de så ikke, mene dansk politi, bare fordi den kinesiske præsident kommer kørende, fordi Det var ubelejligt. Lad os få de Tibet-flag væk. Det samme her, Rasmus Paludan er i sin gode ret til at brænde en koran af foran den tyrkiske ambassade i Sverige. Det er lovligt, det må han gerne. Ja. Men fordi vi har den her situation med NATO og UE, og Erdogan er sur, så må vi hellere få ham til at holde op med det. Kan du se problemet? Jeg synes, du blodgør den situation, vi har med at gøre lige nu. Altså, vi er jo i en krigssituation. Det er godt, at vi ikke er aktivt deltagende, men det er to forskellige sager. Så derfor synes jeg, at det er ikke ved i orden, at de har fjernet det faktisk tilbage flere end der. Okay, der skulle demonstranternes ytringsfrihed være, der skulle man have værnet mere om det. Ja, klart. Okay. Og jeg tror men det er også, det er en svær diskussion at sætte, for jeg synes jo udgangspunktet slet ikke, man skal brænde koraner af, så det i virkeligheden er det svært at lave nogle eksempler for dig, fordi du står jo ret tydeligt, du vil gerne have blasfemiparagraffen tilbage, så det simpelthen bare er ulovligt at brænde koraner af. Ja. Ja, okay. Så lad os blive lidt i... En lille ting, inden du går ved, fordi fra min vedkommende er det jo også bare det, at vi i dag kan... stå og diskutere det her med, at hvor grænsen kan gå, er jo netop det, jeg ønsker, fordi jeg synes helt seriøst, om 10-15 år, så tror jeg, at det her debat det vil være aktuelt. Så vil vi kunne se hinanden og sige, okay, der er nogen, der har misbrugt ytringsfriheden for at skabe had imod homofobi. Og det er jo lidt det, jeg også blandt andet er bange for, at det med ytringsfriheden er med til at skabe noget. Ja, den bliver misbrugt. Mm-hmm. Så er vi jo nødt til at begrænse ytringsfriheden. Jeg vil ikke... sige, at det skal det vil nogen mene, det vil nogen fortolke det jeg siger, men jeg har da bare sådan, jeg har behov for at kunne diskutere det her, hvor vi kan se, det kan også godt være, at jeg bliver klogere på nogle ting, men jeg synes helt klart, at det er på tid, at vi starter med at tage den diskussion. Okay, jeg synes, det er centralt her, hvorvidt ytringsfriheden skal begrænses eller ej. Det er jo et lovgivningsspørgsmål, det her. Vi har en grundlovssikret ret til ytringsfrihed i Danmark. Der er nogle, det er selvfølgelig under ansvar for domstolen osv., det ved vi godt alle sammen, men er der brug for at begrænse det yderligere i forhold til, hvordan det er i dag? Jeg tror, det jeg prøver at hvis jeg skal gøre det lidt mere konkret, det er, at du må jo selvfølgelig, eller enhver må jo selvfølgelig udtale sig, som de vil. Men når de går hen og bliver noget offentligt, og det er med til at skabe had, der synes jeg, grænsen skal gå. Så hvis du sidder og gerne vil diskutere religion, uden at det skulle være en krænkelse, så synes jeg, det skal være frit. Du skal kunne udtale dig, som du vil. Så grundlovens paragraf 77, som garanterer danskerne ytringsfrihed, det skal gælde i private sammenhæng, men ikke i offentlig sammenhæng. Nej, det må også gerne være offentligt, så længe den ikke har intentioner om at skabe had eller splitte sig. Så du vil have så i grundloven skal der stå, vi har ytringsfrihed, så længe intentionen ikke er at skabe had. Splitte sig i samfundet. Hvem skal fastsætte den linje? Det må det jo være domstolen, tænker jeg. Det skal jo ikke være op til individet. Jeg skal jo ikke begynde at pege fingre og så sige, du må sige, hvad du har lyst til. Nej. Okay, nu med eksempel Paludan, det er jo en holdning, jeg har. Ja, men du siger, at det skal være domstolen, der afgør det, og det er det jo også i dag. Altså i paragraf 77 står der jo, at man har ytringsfrihed under ansvar for domstolene. Det er jo allerede sådan i dag. Og Paludan står jo under ansvar for domstolen. Han har været der fire gange, og han har også fået en racismedom. Ja. Så vi har et system, der tager hånd om det her. Jamen, hvad er det, du synes? Det er fordi du åbner en diskussion om, at vi bør gøre noget mere. Du skriver også et andet sted her, bare for at tage et citat mere. Jamen, der kan man jo gå hen og så undre sig over, at hvorfor man ikke kriber ind. Så hvis der er en lovgivning, der siger, at han må ikke, hvorfor er der ingen, der kriber? Nej. Der er ikke en lovgivning, der siger, at han ikke må. Der er en lovgivning, der siger, at hvis han, når han så gør noget, siger noget, som nogen mener er problematisk, så kan de lægge sagen. Ja, okay. Så når han står foran den svenske... Nu er jeg jo ikke en jurist, og ikke rigtig kender til proceduren, men jeg synes nemlig, at man burde kunne gribe ind, hvis der er en lovgivning, der ikke tillader det. Så du vil ændre lovgivningen? Men lige nu har vi en lovgivning, der tillader det. Så du vil ændre lovgivningen? Jamen, jeg vil gerne have, at man skulle have nogle særlige hensyn, når formålet er at skabe splittelser eller krænke nogle bestemte grupper. Som domstole, det vil sige, jeg skal lige forstå det i praksis. Skal de danske, du sagde, det er domstolen, der skal sætte linjen. Ja, skal domstole tage stilling til, inden folk går på gaden, inden folk demonstrerer, inden nogen ytrer sig i Danmark, så skal det forbi en domstol? Jamen, nu hvor ved vi jo, at når han går hen og beder om tilladelse om koranafbrænding, så ved vi jo, hvad formålet er. Det er jo nemlig at skabe had og splittelse. Andre ting kan jeg ikke fortolke. Det er jo en diskussion, hvad han gerne vil. Hvis jeg havde Rasmus Paludan i studiet, så ville han helt sikkert se det anderledes end dig. Og det er jo, fordi vi er i et samfund, hvor folk har forskellige perspektiver på, hvad ting betyder. Det er jo en diskussion, hvad ting betyder. Ja, ja. Du siger, det skal være domstolen, der skal tage stilling. Det er det jo i dag, men sagen er bare, at domstolene, man gør det under ansvar for domstolene, efterfølgende. Ja. Domstolene kommer ind i billedet, efter man har ytret sig, efter man har gjort noget. Vil du ændre på det? Ja. Altså, jeg kunne i hvert fald godt tænke mig, at man, nu ved jeg ikke, om det så kræver, hvor meget ændring der skal til, men at man kunne gribe ind og sige, ved du hvad, du er fare for at skabe splittelse i samfundet, derfor kan vi ikke tillade dig, at du brænder Koranen af. Okay, så du vil ændre grundloven? Jamen, hvis det er det, der skal til for at kunne imødekomme andre borgers sikkerhed og stoppe hadsforbrydelser. Mm-hmm. Altså, jeg tror, der er mange, der gerne vil vide, hvad Radikale Venstre egentlig mener om det her. For det kan være lidt svært at finde ud af, synes jeg. Ja. Vi har spurgt Zenia Stampe, jeres retsordfører, hvordan hun forholder sig til Rasmus Paludan og hans koranafbrændinger, og hun skriver sådan her til os. Der skal ikke være nogen tvivl om, at Paludans koranafbrændinger i vores optik er stærkt kritisable og forkastelige. Men i Radikale Venstre går vi ikke ind for et forbud. Det er en del af ytringsfriheden, uanset hvad man mener om selve handlingen. Zenia Stampe siger intet om begrænse Paludan. Hun går ikke ind for et forbud af koranafbrændinger. Hvordan stemmer dit ønske om at forbyde koranafbrændinger og begrænse Paludan overens med dit partis linje? Jamen, det er lidt stik modsatte, faktisk. Og der vil jeg jo ikke, fordi som jeg sagde tidligere, jeg har jo ikke snakket med hverken folketingsgruppen eller hovedbestyrelsen om det her. Det er noget, jeg står på egen regning. Og der er det jo ikke, fordi at jeg er imod ytringsfrihed, men jeg mener, at vi burde kunne diskutere, om der skal tage hensyn til nogle sær omstændigheder, og det er jo lidt det, jeg nærmest formålet for mig med det her diskussion er i hvert fald. Mm-hmm. Altså, og det er en diskussion, vi har haft mange gange før i Danmark, vi havde den under Mohammed-krisen, vi har haft den utallige gange siden, og konklusionen, synes jeg, har faktisk været meget klar hver gang med et meget stort flertal i Folketinget, som hver gang siger, ja, det er ærgerligt, det er ubehageligt, det er provokerende, men i Danmark vil vi forsvare ytringsfriheden. Også for folk, som er provokerende. Og det er jeg også glad for. Altså nu er det jo ikke, fordi jeg er imod, at danskere forsvarer ytringsfrihed. Det er jeg jo ikke. Det, jeg prøver at trække det hen, det er, at det er koranafbrænding. Så kan jeg jo igen at sige, jamen det var jo ikke noget diskussion. Det er jo op til 17, var det jo ikke tilladt at brænde koranen. Det er jo noget, hvis man kan tillade sig at sige, sådan noget nyt. Mm-hmm. Så det med, at vi flere gange har diskuteret, det er jo ikke ytringsfriheden, jeg vil diskutere her. Det er blandt andet blasfemiparagraf, men også, at hvor meget man må misbruge. Og det synes jeg, at det er jo to forskellige ting. Mm-hmm. Misbrug og brug er jo en fortolkningssag. Så skal vi have nogen til at fortolke, hvornår ytringsfriheden bliver brugt og misbrugt. Skal så være domstolene, synes du? Det mener jeg. Okay. Og der skal man jo igen forholde sig eller tage hensyn til nogle andre ting, blandt andet det, som menneskerettighederne kommissionen påpeger, selvom vi er uenige, hvad der står der. Altså, jeg er sådan lidt uforberedt i sat, ikke? Jeg havde faktisk ikke forberedt mig, at du ville gå så langt, så jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal slutte af. Måske vil jeg sige, hvis vi leger med tanken, hvis vi leger, at danske domstol får den rolle, som du forestiller dig, så får de godt nok travlt. For der er godt nok mange mennesker i Danmark, der bliver provokeret af ting på kryds og tværs, og krænket af ting på kryds og tværs, og hele tiden synes, at det, de andre siger, er over stregen. Hvis danske domstole skal sidde i alle de tilfælde og holde styr på, hvem der er over linjen og ikke over linjen, så bliver det svært at nå andet.